Aquest divendres s'ha presentat a l'Escola Lola Anglada el llibre Els set contes d'Ukanaburu, l'últim guanyador del concurs d'il·lustració i narrativa Lola Anglada convocat per l'Ajuntament de Tiana. Prop de 200 persones han assistit a l'acte que ha comptat amb la presència de les dues autores, Esther Burgueño i Teresa Bruceta, guanyadores del concurs l'any 2008 i 2009, respectivament. Bruceta ha explicat el motiu pel qual va escriure aquest llibre. Els contes d'Ukanaburu són les històries que el vell pastor Ukanaburu conta cada dia als menús del seu poble, els menús i també els majors, perquè conta per a menús, però els majors es queden allà al costat sentint-lo. I conta històries en les quals fa que els menús acaben per comprendre i per estimar la història del seu poble, les seues arrels, la seva cultura. I és el que m'agradaria que la gent s'animara a fer, no? A recuperar el plaer de parlar, de les bones converses i de transmetre als menuts això, les nostres arrels, la nostra història com a poble, en definitiva. A l'acte també han estat convidats els alumnes i familiars de l'Institut i l'Escola Tiziana, ocupant alguns les primeres files i d'altres asseguts a terra. Els nens i nenes s'han mostrat força actius durant tota la presentació. De fet, tant és així que han arribat a participar-hi amb l'elaboració d'una representació que barrejava la percussió dels instruments amb una lectura dramatitzada d'alguns fragments dels contes d'Ukanaburu. La guanyadora del concurs en la vessant d'il·lustració l'any 2009, Esther Burgueño, s'ha mostrat il·lusionada pels resultats d'aquest projecte. Quan vaig llegir els contes de la Teresa Bruceta em va encantar i llavors vaig veure que jo aquest llibre l'havia d'il·lustrar, no? Perquè em fascinaven les històries, tot el que comportaven, tot el que parlaven em fascinaven. A mi m'ha encantat, jo estic fascinada, vull dir, a més, sobretot donar les gràcies i felicitacions a tots els nens i nenes que han intervingut, vull dir, l'acte ha sigut preciós i espero que es puguin fer més actes com aquests. La sala d'actes de l'Escola Lola Anglada també ha acollit les paraules del director de l'editorial Meteora, responsable de l'edició dels contes, Jordi Fernandó, i del regidor d'Educació de l'Ajuntament de Tiana, Jordi Gost. Els dos han destacat la importància d'aquesta iniciativa i els valors que ens transmeten a través de les línies d'aquests relats. Els alumnes de l'Escola Tiziana han posat el colofó final a l'acte amb una mostra d'algunes de les il·lustracions dels contes i, per la seva banda, els de l'Institut han realitzat una escenificació d'alguns fragments. Els set contes d'Ukanaburu han estat publicats aquest 2011, un any més tard del que estava previst inicialment en motiu de la crisi econòmica. La intenció amb l'acte d'aquest divendres era que els nens i joves de Tiana es fessin seves les històries que s'expliquen. Ràdio Tiana, serveis informatius.